ब्रह्म जगत का केवल निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण भी है। इसके लिए चार सूत्र कहेंगे, कहे थे। प्रथम हो गया अविद्या उपदेशाच साक्षाच उभयाम नानात् आत्मकृते है परिणामात्। आगे चतुर्थ सूत्र कहते हैं टीका में, योनि शब्दाच प्रकृतित्वम इति आह। योनि शब्दाच ब्रह्मणः प्रकृतित्वम ये कहते हैं। योनिश्च योनिश्च हि गीयते, योनिश्च हि गीयते, योनिश्च हि गीयते, योनिश्च हि गीयते, योनि भी है योनिश्च। निमित्त कारण तो है, योनि भी है, योनि अर्थात उपादान कारण। गीयते, गीयते में धातु हो जाएगा गेय प्रकथन है। तो फिर आगे ये कर्मणि हुआ कर्तरी, कर्मणि होने से सर्वधातु के यक हो गया, यक होने से हो गया गा हो गया। तो घी है ना, गुमास्ता गापा जहति संहली। गीयते गीयते अर्थात तो कहा जाता है। इतश्च प्रकृतिर ब्रह्म, इस कारण से भी प्रकृति जगत का प्रकृति ब्रह्म है। यत कारणम, जिस कारण से ब्रह्म योनिर इत्यपि पठ्यते वेदांतेषु। वेदांत में ब्रह्म योनि है ऐसा पढ़ा जाता है। कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनि मुंडकम है। यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनि तदा विद्वान नाम रूपे विहाय परात्परम पुरुषम निरंजन परम पुरुषम परम साम्यम उपेति। इस प्रकार की है, तदा विद्वान नाम रूपे विहाय निरंजन परमम साम्यम उपेति। इस प्रकार के मुंडक मंत्र है। तो कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, सब समानाधिकरण है। तो ब्रह्म को यहाँ योनि शब्द से कहा गया। और दूसरा है, यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः यतद अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम अचक्षु श्रोत्रम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। आगे यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, भूतानाम योनि, योनि अर्थात उत्पत्ति कारण, धीराः ज्ञानी लोग परिपश्यन्ति जानते हैं। इस प्रकार इति च योनि शब्द टीका में कर्तारम ईशम जो कहा गया उसके लिए कर्तारम क्रियाशक्ति मंतम, कर्ता अर्थात क्रियाशक्ति वाला को ही कर्ता कहा जाएगा। आगे ईशम, ईशम अर्थात नियंतारम ईट शासन नियंतारम। आगे पुरुषम, पुरुषम अर्थात प्रत्यंचम प्रत्येगात्मा वही पुरुष है। आगे ब्रह्म, ब्रह्म पूर्णम क्योंकि ब्रह्म, ब्रह्म का धातु है ब्रीहि वृद्धो बृहत्वात अथवा ब्रह्मणत्वात, ब्रह्मण अर्थात बढ़ाता है, सबसे बड़ा भी है और सबको बढ़ाता भी है ब्रह्म पूर्णम। तो योनिम, योनिम अर्थात प्रकृतिम धीरा ध्यानेन पश्यन्ति इत्यर्थः। तो कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, आगे कहा यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, धीरा अर्थात धीराः ध्यानेन पश्यन्ति इत्यर्थः। भाष्य में योनि शब्दस्य प्रकृति वचन समधिगतो लोके, योनि शब्द प्रकृति अर्थात उपादान कारण को लोक में भी कहा जाता है। समधिगत सम्यक अधिगत ज्ञात, लोक में भी योनि शब्द उपादान कारण है ऐसे ज्ञात है। जैसे उदाहरण देते हैं, पृथ्वी योनिर औषधि वनस्पति नाम, पृथ्वी वनस्पति और औषधि नाम योनि, योनि अर्थात उपादान कारण, उसी से वो बनते हैं बढ़ते हैं। अच्छा अभी यहाँ तक सिद्धांति प्रमाण दे दिया कि योनि शब्द उपादान कारण में व्यवहार होता है और ब्रह्म को कहा गया, इसलिए ब्रह्म उपादान कारण होगा। पूर्व पक्ष अभी कह रहा है टीका में, ननु अनुपादाने अपि स्त्री योनो योनि शब्द दृष्ट इत्यतः। स्त्री योनि ये कोई उपादान नहीं है, ये निमित्त हो सकता है किंतु वह तो कोई उपादान नहीं है, तो कैसे उसमें योनि शब्द व्यवहार किया जाता है। भाष्य में उत्तर देते हैं, स्त्री योनेर अपि अस्ति एव अवयव द्वारेण गर्भम प्रति उपादान कारणत्व। गर्भ प्रति उपादान कारण ये स्त्री योनि है, कैसे? अवयव द्वारेण। अवयव द्वारा अवयव क्या है? टीका में कहते हैं शोणितम अवयव शब्दार्थ, स्त्री का जो वीर्य होता है उसको यहाँ अवयव शब्द से कहा गया, तो इसलिए स्त्री योनि ये भी उपादान कारण ही है। टीका में योनि शब्दस्य स्थानम अपि अर्थो भवति, योनि शब्द का अर्थ स्थान भी होता है, ऐसे भी व्यवहार हुआ है मंत्र में। स्व अत्र भूत योनियादि शब्देर न ग्राह्य, योनि शब्द का जो अर्थ है स्थान, यहाँ अभी जो मंत्र सब उदाहरण दिया गया कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम यद भूत योनिम, यहाँ योनि शब्द से स्थान को नहीं लेना है। क्यों? कहते हैं स्व अत्र भूत योनियादि शब्देर न ग्राह्य यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, यहाँ योनि शब्द से स्थानों को नहीं लेना है। हेतु देते हैं उर्ण नाभ्यादि प्रकृत दृष्टांत वाक्य शेष विरोधात् इति आह। ये जो मंत्र है यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, उसका परसूत्र है यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानी तथा अक्षरात् संभवती अविश्व। तो वहाँ आगे मंत्र में उर्ण नाभि इत्यादि को दृष्टांत दिया गया, तो उर्ण नाभ्यादि प्रकृत दृष्टांत वाक्य शेष, ये जो भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा मंत्र का परमंत्र है वो वाक्य शेष हो गया, और वहाँ जो उर्ण नाभि इत्यादि को सब दृष्टांत दिया गया वो सब प्रकृति है। पूर्ण नाभि उसका तंतु का वो प्रकृति है, कर्ता भी तो है और प्रकृति भी है, पृथ्वी वनस्पति औषध का प्रकृति है, और पुरुष जीवंत पुरुष वो केश लोम इत्यादि का प्रकृति है, उससे बनते हैं। पूर्ण नाभ्यादि प्रकृत दृष्टांत वाक्य शेष विरोधात्, तो इसलिए यहाँ स्थान नहीं लिया जा सकता है क्योंकि आगे वाक्य में उपादानों को योनि शब्द से मतलब कहा गया। क्वचित भाष्य में क्वचित स्थान वचनोपि योनि शब्दो दृष्ट, कहीं कहीं योनि शब्द स्थान अर्थ में भी व्यवहार हुआ है, जैसे योनिष्ट इंद्र निषदे अकारी, हे इंद्र ते निषदे, निषदे अर्थात को बैठने के लिए, योनि योनि अर्थात स्थान, ते तब, हे इंद्र बैठने के लिए निषदे चतुर्थी अंत निषद निषदे अर्थात बैठने के लिए, ते तब योनि स्थानम अकारी, मया अकारी मेरे द्वारा किया गया, कर्मणि लुंग हो जाने से क्री धातु से लुंग लकार में चीण भाव कर्मणो हो, चीण हो गया तो अकारी बन गया, तो मया अकारी मेरे द्वारा किया गया। टीका में हे इंद्र ते, ते का अर्थ तब, योनिष्टे ते का अर्थ तब, निषदे निषदे अर्थात उपवेशनाय बैठने के लिए, योनि ही अर्थात स्थानम, मया अकारी अकारी अर्थात कृतम, कर्मणि प्रयोग हो गया। इसलिए योनि शब्द कहीं स्थान अर्थ में व्यवहार होता है किंतु यहाँ स्थान अर्थ में नहीं लिया जाएगा, यहाँ तो उपादान कारण अर्थ में लिया जाएगा क्योंकि आगे वाक्य शेष उपादान कारणों को ही कहता है। आगे टीका में पूर्व पक्षोक्त अनुमानानि अनुद्य आगम बाधम आह, पूर्व पक्ष ने सब पहले अनुमान दिया था, उसका अभी अनुद्य अनुवाद करके आगम बाध, आगमेन बाध, पूर्व पक्ष का अनुमान सब आगम से बाध है, ये पूर्व पक्ष अनुमान दिया था सब ये 23 सूत्र निकालिए 23 प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टानता अनुपरोधात, ये अधिकरण का जो आरंभ है प्रकृति से, तो इसका टीका में तत्र निमित्त इत्यादि ना प्रतीक दिया है, टीका में करीब 8-10 पंक्ति के आगे तत्र निमित्त इत्यादि ना, आगे इच्छापूर्वकम, ये इच्छापूर्वक है, वहां से आरंभ किया, इक्षण श्रुत्या कर्तृत्वम निश्चितम तथा च ब्रह्म न प्रकृति कर्तृत्वात् यो यतकर्ता सतत प्रकृतिर न यथा घटकर्ता कुलाल। एक दृष्टांत आगे आगे दूसरा अनुमान देते हैं वही जगत भिन्न कर्तृ उपादान कम कर्ता उपादान भिन्न होंगे क्योंकि कार्यत्वात् घटवत। आगे अनुमान देता है फिर ब्रह्म न उपादानम ईश्वरत्वात् राजादिवत। और आगे अनुमान देता है जगन न ब्रह्म प्रकृतिकम तद विलक्षणत्वात् यद इत्थम अर्थात यद यद विलक्षणम तथा अर्थात न तत् प्रकृतिकम। इतने सारे अनुमान पूर्व पक्षी वहां दिया था। ये पूर्व अनुमान को अभी सिद्धांती सब निराकरण करता है। भाष्य में वाक्य शेषात अच्छा भाष्य में रह गया पहले वाक्य शेषात तो अत्र प्रकृति वचना वचनता परिगृहते यथोर्ण नाभि सृजते गृहते च इति एवं जातीय का। तो योनि शब्द जो दिया गया यद भूत योनि ही परिपश्यन्ति धीरा, इसमें योनि शब्द स्थान अर्थ का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाक्य शेषात वाक्य शेष में प्रकृति वचनता परिगृहते वाक्य शेष है यथोर्ण नाभि ही सृजते गृहते च। तो यहाँ उपादान पर कहे योनि शब्द इति एवं जातीय काद एवं जातीय काद वाक्याद यहाँ प्रकृति वचन होगा योनि शब्द एवं प्रकृतित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम् ब्रह्मणः प्रकृतित्वं अनेन प्रकारेण प्रसिद्धम् यत पुनर इदम् उक्तम् पूर्वपक्षिणा इक्ष्या पूर्वकम् कर्तृत्वं निमित्त कारणेषु एव कुलालादिषु लोके दृष्टम् न उपादानेषु इत्यादि तत् प्रति उच्यते न लोकवद इह भवितव्यम्। यत पुनर इदम् उक्तम् पूर्वपक्ष ने कहा था इच्छा पूर्वकम कर्तृत्वम जहाँ कहा जाता है वो निमित्त कारण में ही देखा जाता है, जैसे कुलालादिशु घट के प्रति निमित्त कारण ही है उपादान कारण नहीं है। लोके दृष्टम न उपादानेशु उपादान में कर्तृत्व इच्छा पूर्वक नहीं देखा जाता है। तत्प्रति उच्यते अभी सिद्धांत कहता है कि उनको ये उत्तर दिया जाता है न लोकवद यह भवितव्यम। यहाँ ये वेदांत विचार में लोक जैसा यहाँ नहीं होगा, लौकिक दृष्टांत के द्वारा इसका वादा नहीं किया जा सकता है। टीका में ननु अनुमानस्य श्रुत्यनपेक्षत्वात् न तया बाध इत्यतः अनुमान श्रुति को अपेक्षा नहीं करता है, श्रुति अनपेक्ष है। श्रुति अनपेक्ष होने से एक दूसरे में अगर अपेक्षा नहीं है तो फिर बाध्य बाधक भाव क्यों आएगा? न तया श्रुत्या बाध अनुमान श्रुति के द्वारा बाध नहीं होगा इति अतः सिद्धांती आह कहता है भाष्य में। नहीं अयम अनुमान गम्यो अर्थः ब्रह्म कोई अनुमान गम्य अर्थ नहीं है। अनुमान गम्य अर्थ होता तो आप अनुमान से सिद्ध करके श्रुति का फिर अपेक्षा नहीं है कह सकते थे, किन्तु ये अनुमान गम्य अर्थ नहीं है, ये तो केवल आगम गम्य ही है। शब्द गम्यत्वात् तु अस्य अर्थस्य यथा शब्दम इह भवितव्यम्। ये जो अर्थ है ब्रह्म ये शब्द गम्यत्वात् इसलिए यथा शब्दम जैसे शब्द अर्थात आगम में कहा गया इह भवितव्यम्, यहाँ इसी प्रकार ये होना है। और शब्दश्च शब्द भी इक्षितुर ईश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयति इति अवोचाम। शब्द भी जो इक्षिता है ईश्वर है वही प्रकृति है, ईश्वरस्य प्रकृतित्वं ईश्वर प्रकृति ही प्रतिपादयति श्रुति शब्द इसको प्रतिपादन करता है इति अवोचाम। ये हम कह दिए आगम से ये निश्चय होता है। पुनश्च एतत् सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्याम। आप जो प्रधान को कारण त्वेन जगत का कहते हैं इसको फिर आगे हम निराकरण करेंगे, ये द्वितीय अध्याय में ये आएगा। तो आगे टीका में सूत्र देते हैं जगतकर्ता पक्ष श्रुत्या एव सिद्ध्यति। जगतकर्ता ब्रह्म जगत का कर्ता पक्ष श्रुति से ही सिद्ध होता है। उतः या कृति सा शरीरजन्या इति व्याप्ति विरोधेन जो कृति होती है वो शरीर जन्य होती है, ऐसा लौकिक व्याप्ति है। कहीं प्रयत्न होगा तो शरीर वाला ही प्रयत्न करेगा ना, तो या कृति सा शरीर जन्य, ये लौकिक व्याप्ति। तो कहते हैं या कृति सा शरीर जन्य इति व्याप्ति, ये लौकिक व्याप्ति, ये व्याप्ति विरोध है ना, श्रुति कहती है। क्या कहती है? नित्य कृति मतो अनुमान असंभवात। लौकिक व्याप्ति होगा कि या कृति सा शरीर जन्य, किंतु ईश्वर में ये जन्य कृति नहीं है। जन्य कृति नहीं होने से आप जो व्याप्ति बताते हैं वो व्याप्ति ईश्वर में नहीं लग पाएगा, तो इसलिए कहते हैं नित्य कृति मतो ईश्वरस्य अनुमान असंभवात, क्योंकि वहां व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति आपको कहना पड़ेगा या कृति सा शरीर जन्य, तो ईश्वर में ये व्याप्ति नहीं घटेगा, इसलिए आप ईश्वर के विषय में अनुमान नहीं कर पाएंगे। अतः स्रोतम ईश्वरम पक्षीकृत्य अनुपादानत्व साधने भवती एव उपजीव्यया प्रकृतित्व बोधक श्रुत्या बाध। इसलिए स्रोत ईश्वर, आप ईश्वर का अनुमान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नित्य कृति वाला है, होने से वहां आपका अनुमान अर्थात जन्य कृति वाला होगा, ऐसा अनुमान ऐसे व्याप्ति नहीं घटेगा। नहीं घटने से ईश्वर केवल स्रौत होगा। स्रौतम ईश्वरम पक्षीकृत्य, जगत का अनुपादान है ईश्वर, इस प्रकार की अगर साधन करने चलेंगे तब भवती एव उपजीव्यया प्रकृतित्व बोधक श्रुत्या बाध। उपजीव्य श्रुति है, और उपजीव्य जो श्रुति है, उपजीव्य अर्थात आश्रय, जिसको आश्रय करता है अनुमान, वो श्रुति प्रकृतित्व को बोधन करवाता है, ईश्वर प्रकृति भी है ये बोधन करवाता है। तो उपजीव्य जिसको कहेगा, उपजीवक हो गया अनुमान। अनुमान उपजीवक कैसा है? कहते अनुमान स्रौत ईश्वर को पक्ष बना करके अनुमान चलता है, तो जो स्रौत ईश्वर है वो तो स्रौत है, इसलिए ये अनुमान श्रुति को आश्रय करता है, नहीं तो उसका पक्ष कहाँ से आएगा? पक्ष को कोई लौकिक अनुमान से सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि लौकिक अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करने के लिए आपको व्याप्ति चाहिए, व्याप्ति प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए जो पक्ष है ईश्वर वो केवल स्रौत है। तो स्रौत अगर आपका पक्ष हो गया तो आपका अनुमान श्रुति को आश्रय करता है पक्ष प्राप्त होने के लिए, तो जो श्रुति को आश्रय करता है अनुमान, वो श्रुति स्वयं कहता है कि ये जो ईश्वर है ये जगत का प्रकृति भी है। जिसको आश्रय करता है वो जो बात कहेगा उसका विरुद्ध में आश्रित तो नहीं जा पाएगा, अनुमान आश्रित तो है, तो ये श्रुति को कैसे विरोध करेगा? उपजीवक हो गया अनुमान, उपजीव्य हो गया श्रुति, और श्रुति कहती है कि ब्रह्म ईश्वर जगत का प्रकृति है, तो प्रकृतित्व को बोधन कराने वाले श्रुति के द्वारा अनुमान बाध हो जाएगा, क्योंकि वो आश्रय है, आश्रय बलवान होता है। यद उत्तम, पूर्व पक्ष वहां कहा था जगत ब्रह्म प्रकृति का नहीं है क्योंकि विलक्षणत्वात्, तो ये अनित्य है, असुचि है, इस प्रकार की सब जगत का लक्षण है, सावयव है, परतंत्र है। तो यद उत्तम विलक्षणत्वात् ब्रह्मणो न जगत उपादानत्वम्, ब्रह्म जगत का उपादान नहीं है क्योंकि जगत विलक्षण है। तत्राह भाष्य में पुनश्च एतत् सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः, इसको तो हम आगे विस्तार से इसका निराकरण करेंगे। कहाँ करेंगे? आगे कहते हैं टीका में, न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दात् इति आरभ्य इत्यर्थ, ये दो एक चार अर्थात ये तीन सूत्र के बाद आएगा। दो दो चार, दो दो चार, दो, दो, चार, दो एक चार ना, अभी प्रथम पाद का ही है, दो एक चार, न अभिलक्षणत्वाद अस्य तथात्वं च शब्दात्, दो एक चार होना चाहिए। अत उभय रूपम कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणम इति सिद्धम्, उभय रूप कारणत्वं, निमित्त भी है उपादान भी है, ब्रह्म दोनों प्रकार के कारण है। ब्रह्म अर्थात दृष्टि सृष्टि बाद लेंगे, एक जीव बाद लेंगे, तो एक ही जीव है, कौन है? कहते हैं जो जानता है वही जीव है, इसलिए वही जगत का निमित्त कारण भी है और वही जगत का उपादान कारण भी है। आप जगत का निमित्त कारण भी है और आप जगत का उपादान कारण भी है। आप जगत को बनाते हैं, कहाँ से सामान लाते हैं, कहते हैं अपना बुद्धि, केवल बुद्धि चलाते ही जगत। इतना बड़ा बड़ा पर्वत हमारी बुद्धि में, कहते हमारी बुद्धि अर्थात आप तब ईश्वर है। ये रामानंद श्यामानंद नहीं है, क्योंकि एक ही जीव है अर्थात तो हिरण्य गर्भ स्थानीय है, तो उसी का बुद्धि ये सब केवल कल्पना करता है। आगे एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः एतेन अर्थात प्रधानवाद प्रधान कारणवाद जैसे निराकरण हो गया, सर्वे सांख्य का निराकरण हो गया था, बाकी जितने सारे कारणवाद है तो ये सब का भी निराकरण हो गया है। वैशेषिक लोग कहेंगे अणु, और विज्ञानवाद लोग कहेंगे विज्ञान मात्र, और शून्यवाद वाले कहेंगे शून्य। ये सब जितना भी बाकी जो कहेंगे सब व्याख्या था अर्थात सब निराकृत, सबका निराकरण हो गया। अणुआदेर अपि हेतुत्वम् अणुआदेर अपि हेतु श्रुतम् ब्रह्मण एव वा बटधानादि दृष्टान्ता दण्वादेर अपि तत्श्रुतम् शून्याण्वादि शून्याण्वादिष्वेक बुद्ध्या सर्वबुद्धिर्नयुज्यते शिवब्रह्मण्यपि धान्याद्यास ततो ब्रह्मैव कारणम् अणुआदेर अपि हेतुत्वम श्रुतम ब्रह्मण एव वा विकल्प हो गया। अणुआदि में भी हेतुत्व सुना गया है, ब्रह्म में भी सुना गया है, तो कौन कारण है? पूर्व पक्ष कहता है बटधानादि दृष्टान्त अणुआदेर अपि तत्श्रुतम। बट धान आदि दृष्टान्त छंदोग्य में कहा गया, तो जो पिता पुत्र को कहते हैं ये अर्थात बट बीज ले आओ, उसको भिंदी उसका अंदर में क्या देखता है, तो बट धान आदि दृष्टान्तेर अणुआदेर अपि तत्श्रुतम। तत् अर्थात जगत कारण, तो अणु जगत कारण है ऐसे वैशेषिक लोग कहेंगे। सिद्धांत कहता है कि शून्य अणुआदिशु अगर इसको जगत कारण मानेंगे तो एक बुद्धिया सर्वबुद्धिर न युज्यते, शून्य का बुद्धि होने से बाकी सबका ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है, अणु का ज्ञान होने से बाकी सबका ज्ञान हो जाएगा ये भी नहीं होगा। न युज्यते और ब्रह्मणी अपि धान्यादि धान्याद्या स्युः, ब्रह्म में भी धान्य इत्यादि धानाद्या बट धाना कहते हैं, तो वो ब्रह्मण ब्रह्म में भी प्रयोग हो जाएगा। कैसे? कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि से। तो यहाँ अणु अर्थात तो परिमाणवाचक क्षुद्र नहीं है, सूक्ष्म को लेकर के अणु शब्द कहा गया, परिमाणवाचक अर्थात तो रसों को लेकर के अणु शब्द नहीं कहा गया, इसलिए ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म होने से धाना शब्द प्रयोग हो जाएगा। तत्व ब्रह्म एव कारणम जगत, जगत का कारण ब्रह्म हो जाएगा। टीका में एतेन सर्वे व्याख्याता अस्य अतिदेशाधिकरण से तात्पर्य वक्तुम वृत्तम अनुवदति। ये अतिदेश अधिकरण एतेन पहले जैसा हुआ यहाँ भी ऐसे मान लेना है, अतिदेश अधिकरण से तात्पर्य वक्तुम वृत्तम अनुवदति, अतीत पूरा ये अध्याय का बात कहते हैं। ईक्षतेर ना शब्दम इति आरभ्य प्रधान कारणवाद सूत्रेरेव पुनः पुनर आसंख्य निराकृत। ईक्षतेर न अशब्दम, तो ईक्षण कहा गया जगत कारण में, इसलिए जो अशब्द प्रधान वो न जगत कारणम न, वहां से आरंभ करके प्रधान कारणवाद सूत्रेरेव सूत्रों के द्वारा पुनः पुनः आसंख्य बीच बीच में फिर उसका आशंका का उद्भावन करके निराकृत निराकरण किया गया। ठीक है। प्रधानवादस्य प्राधान्येन निराकरणे हेतुन आह, प्रधानवाद निराकरण किया गया जगत कारण नहीं है तो प्राधान्य निराकरण प्रधानवाद का ही निराकरण किया गया, बाकी योग अथवा वैशेषिक अथवा बौद्ध मत ये सब तो निराकरण नहीं किया, तो केवल प्रधानवाद को क्यों आप प्राधान्य निराकरण किए, इसके लिए हेतु कहते हैं भाष्य में। तस्य ही पक्षस्य उपोद्बलकानि कानिचित् लिंगाभासानि वेदान्तेषु आपातेन मन्दमतीन् प्रतीन् भाति मन्दमतीन् प्रतिभान्ति इति। तस्य ही पक्षस्य सांख्य पक्षस्य प्रधान कारणवादस्य उपोद्बलकानि उपोद्बलक अर्थात उसको बल देने वाला बढ़ाने वाला उसको पुष्ट करने वाला, तो सांख्य पक्ष का पुष्ट करने वाले पुस्तक कानिचित लिंगाभाषा ने, ये प्रधान कारणवाद का लिंग नहीं है लिंगाभाष ऐसा लगता है। वेदांतेषु आपातेन वेदांत में आपातेन अर्थात विचारम बिना मंदमतीन प्रति मंदबुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि वालों के प्रति प्रतिभान्ति उनको ऐसे लगता है, यहाँ तो ये प्रधान कारणवाद का कथन किया गया। सच कार्य कारण अनन्यत्व अभ्युपगमात प्रत्याशन्नो वेदांतवादस्य, ये जो सांख्यवाद है प्रधानवाद है वो लोग भी कार्य कारण में अनन्यत्व कहते हैं जो वेदांत में कहा जाता है, इसलिए वो आभास जैसा लग जाता है वेदांत का। बाकी कोई वैशेषिक वाले बौद्ध वाले अथवा अन्य कोई कार्य कारण में अनन्यत्व नहीं मानते हैं, इसलिए ये वेदांत का समीपवर्ती होकर के आभास जैसा लगता है। स च स अर्थात प्रधान कारणवाद कार्य कारण अनन्यत्व अभ्युपगमात प्रत्यासन्न वेदांत वाक्यस्य, वो वेदांत वाक्य का प्रत्यासन्न हो गया। और दूसरा ठीक है मैंने देवल प्रभृतिभिश्च कैश्चित् धर्मसूत्रकारे ही स्वग्रंथेषु आश्रितः। देवल असित देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रविषि में भगवान कहते हैं, तो ये सब जो धर्मसूत्रकार हैं वो लोग स्व ग्रंथेषु ये प्रधान कारणवाद को भी अर्थात कथन किए हैं आश्रय दिए हैं। तेन तत् प्रतिषेधे यत्नो अतीव कृतो न अनुवादी कारणवाद प्रतिषेधे, इसलिए सांख्य मत प्रधान कारणवाद को प्रतिषेध करने में अतीव यत्न सूत्रकृते ही कृत, सूत्रकार ने अत्यधिक यत्न किया है। न अणुवादि कारणवाद प्रतिषेधे, क्योंकि अणुवादि कारणवाद को कोई प्रामाणिक व्यक्ति बहुत ज्यादा समर्थन नहीं किए हैं। टीका में तरी अणुवादिवाद उपेक्षणीय, अगर उसको कोई बहुत समर्थन नहीं किए तो अणुवादिवादी उपक्षणीय दुर्बलत्वात् इति अतः, एकदम दुर्बल है। तो सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में तेपि ब्रह्म कारणवाद पक्षस्य प्रतिपक्षत्वात् प्रतिषेधव्याः, ये जो अणुवादी कारणवाद है वो ब्रह्म कारणवाद का प्रतिपक्ष है तो होने से उनका भी प्रतिषेध कर देना चाहिए, कम से कम नाम ले करके खाली संकीर्तन करके प्रतिषेध कर देना चाहिए, प्रतिषेध तो करना है क्योंकि वो ब्रह्म कारणवाद का विपक्ष है। टीका में निर्मूलास्ते कथम प्रतिपक्षा इत्यतः, पूर्व पक्ष कह रहा है ये जो परमाणुवादी कारणवाद इनका तो वेद मूलकत्व नहीं है, नहीं होने से निर्मूला है, निर्मूला होने से वो कैसे प्रतिपक्ष हो जाएंगे, तो प्रतिपक्ष होने के लिए उनको भी कोई आधार चाहिए, वेद आधार चाहिए, वेद मूलक होना चाहिए, कथम प्रतिपक्षा इत्यतः। भाष्य में तेषामपि उपोद्बलकम् वैदिकम् किंचिल् लिंगम् आपातेन मन्दमतीन् प्रतिभायाद् इति, तेषामपि अणुवादि कारणवादान् वादानाम् अपि अणुवादि जो शून्य कारणवाद माध्यमिकों का उनका भी उपोद्बलकम् उनको भी पुष्ट करने वाले वैदिकम किंचित लिंगम उनका भी कुछ वैदिक लिंग कहीं उपलब्ध है। आपातेन मंदमतीन प्रतिभाया, मंदमतियों के प्रति आपात अर्थात गंभीर विचार के बिना लगता है कि वो भी जगत कारण हो सकता है। ठीक है, तथा ही छांदोग्य जगत कारणत्व ज्ञापनार्थम पिता पुत्रम उवाच, पिता उद्दालक पुत्र श्वेत केतु के लिए जगत कारण निर्णय करने के लिए कहे। आसाम बटधाना नाम मध्य एकाम भिंधी थी कहते हैं, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। इतना बड़ा जगत का कारण तो एतद आत्मम अणिमा कहा गया, एतद अणिमा एतद अणिमा एतद आत्म तत्सत्व तत्वमसी इति इस प्रकार के कहते हैं। तत्सर्व तत्सत्व टीका में एका भिंधी एक बटधाना को भेदन करो, तो पुत्र श्वेत केतु कहता है भिन्ना भगव इति उवाच पुत्र भेदन कर दिया। पुनः पिता पित्रा किम अत्र पश्यसी इति उक्ते न किंचन भगव इति आह, पिता फिर पूछे उसके अंदर में किम पश्यसी, वो कहा न किंचन भगव कुछ दिखता नहीं उसके अंदर। तत्र पित्रा अणिमानम न पश्यसी इति उक्तम, पिता के द्वारा कहा गया अणिमानम अर्थात इतना सूक्ष्म है कि आपको वो दिखता नहीं, तो नहीं होने पर भी दिखता नहीं किंतु उसी से ये इतना बड़ा ये महान यज्ञ तिष्ठति कहते हैं, वो इतना बड़ा वटवृक्ष उसी में से आ जाता है। तो न पश्यसी इति उक्तम तथा च किंचन शब्दात शून्य स्वभाववादो प्रतीयते, वो कहता है कि न किंचन भगव, और पिता कहते हैं कि उसी से इतना बड़ा वृक्ष बना, तो न किंचन कहने से ये शून्यवाद को भी कहता है कुछ नहीं है उसे ये बन गया। न किंचन इति शब्दात शून्य स्वभाववाद प्रतीयते, एक शून्यवाद एक स्वभाववाद ये दोनों, क्योंकि कुछ नहीं ऐसा बन गया तो शून्य भी कह सकते हैं स्वभाव है ऐसा बन गया, ये दोनों प्रतीयते। और अणुशब्दात परमाणुवाद इति ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम स आत्मा तत्वमसी श्वेत केतु इसके कहते हैं, तो इदम अणिमानम जो पिता कहा, अणु शब्द कहने से परमाणुवाद, और पुत्र कहता है न किंचित न किंचन भगव कहने से ये शून्यवाद स्वभाववाद दोनों को कहता है। और एवं असदैव इदम अग्रासित ये शब्द भी है छंदोग्य में, और अणु रणियान महतो महियान कठ में भी है इत्यादि लिंगम द्रष्टव्यम, ये सब अन्य अन्य जगत कारणवाद को कहता है। अत्र अणुआदि वादा श्रोता न वा इति संशय सत्य सद अणुआदि शब्द बलात् श्रोता इति प्राप्ते अतिदिशति, तो ये सब जो अन्य अन्य कारणवाद श्रुति में भी कहीं कहीं अर्थात आपात प्रतीत तो हो रहा है, अणुआदि वादा ये सब श्रोता न वा ये श्रुति सम्मत है अथवा नहीं है इति संशय सती। सत्य सद अणुआदि शब्द बलात् श्रोता न वा इति संशय सती, असद अणुआदि शब्द बलात् असद वा इदम अग्र आसित असद शब्द और अणु अणिमानम इदम अणिमानम अणुआदि शब्द बलात् श्रोता पूर्व पक्षी कहता है ये सब श्रुति सम्मत है इति प्राप्ते अतिदिशति उसका अतिदेश करते हैं भाष्य में अतिदिशति एतेन इति भाष्य में। अतः प्रधान मल्ल निवरहण न्यायेन अतिदिशति, प्रधान मल्ल का निवरहण उसका अर्थात अतिक्रमण करना ये न्याय है, सांख्य प्रधान मल्ल है उसका अगर निवरहण हो गया बाकी सबका निराकरण हो गया। एतेन प्रधान कारणवाद प्रतिषेध न्याय कलापेन, सूत्र में जो कहा गया ना एतेन उसका अर्थ कहते हैं प्रधान कारणवाद प्रतिषेध इसके लिए जो न्याय कलाप कलाप अर्थात सामग्री, तो जो सब न्याय सामग्री व्यवहार किया गया उसी के द्वारा कलापेन सर्वे अणुवादि कारणवादापि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता वेदितव्या, सर्वे अणुवादि कारणवाद जितने सारे अणु और शून्य और ये सब जो स्वभाव ये सब कारणवाद स्वभाव कारणवाद होते हैं चार भाग वाले बन गया ऐसे कहेंगे स्वभाव कारणवाद अपि प्रतिषिद्धतया वो भी प्रतिषिद्ध हो गए प्रतिषिद्धतया व्याख्याता सब निराकृता वेदितव्या। तेषाम अपि प्रधान शब्दत्व प्रधानवत अशब्दत्वाद शब्द विरोधित्वाच इति, वो सब ही जैसे प्रधान अशब्द हुआ, इसी प्रकार की ये शून्य और स्वभाव और अणु ये सब भी अशब्दत्वात्, और दूसरा शब्द विरोधित्वात्, वेद का वेदांत का विरोधी भी है और इनके लिए कोई साक्षात ऐसे स्पष्ट शब्द भी नहीं है, आभास मात्र। व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासो अध्याय परिसमाप्तिम द्योतयति, ये अध्याय परिसमाप्ति हुआ। टीका में अस्य अतिदेशत्वात् न पृथक संगत्यादि अपेक्षा, ये अतिदेश है, अतिदेश अर्थात जो पहले विचार चल रहा था उसी का ही अधिक कह रहे हैं, इसलिए कोई संगति और आवश्यक नहीं है। न किंचन असत शब्दयोः प्रत्यक्ष अयोग्य वस्तु परत्वात् अणु शब्दस्य सूक्ष्म अभिप्रायत्वात् अशब्दत्वम्, ये जो अणु अथवा जो शून्यवाद इत्यादि वो सब अशब्दत्व क्यों हो गए, तो ये तो सब शब्द है। सिद्धांत कह रहे कि न किंचन और असद ये दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों न किंचन कह करके शून्यवाद और असद शब्द ये दोनों शून्यवाद को नहीं कह रहे हैं, अपितु प्रत्यक्ष अयोग्य वस्तु परत्वात्, ये ब्रह्म का कथन करते हैं जो कि प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। न किंचन कहने का अर्थ शून्य है ऐसा नहीं है, असत शब्द का अर्थ शून्य है ऐसा नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष अयोग्य, क्योंकि नाम रूप जब तक सृष्टि नहीं हुआ वो प्रत्यक्ष योग्य नहीं होगा, अव्याकृत है, अव्याकृत को कहता है प्रत्यक्ष अयोग्य वस्तु परत्वात्। पर अणु शब्द जहां आ गया कहते हैं कि सूक्ष्म अभिप्रायत्वात्, एक क्षुद्र अर्थात ह्रस्व अभिप्राय नहीं है, सूक्ष्म अभिप्राय, सूक्ष्म और अणु परिमाण में अंतर है, आकाश अणु नहीं है, आकाश विभू है, परम महत परम दीर्घ है, किंतु उसको सूक्ष्म कहा जाता है, इसलिए सूक्ष्म यहाँ अणु और ह्रस्व ये परक नहीं है, उसका तात्पर्य वो नहीं है। अणु शब्द से सूक्ष्म अभिप्रायत्वात्, इसलिए ये अणुवाद और शून्यवाद स्वभाववाद ये सब अशब्द हो गए। तेषां वादानां प्रधानवादवत अश्रौतत्वम्, वो सब वाद जैसे प्रधानवाद अश्रौत है, इस प्रकार ये भी सब अश्रौत, ये सब श्रुति सम्मत नहीं है। ब्रह्म कारण श्रुति बाधितत्वम च, ब्रह्म कारण है ऐसा कहने वाले जो श्रुति तया बाधितम, ये सब कारणवाद अनुवादी कारणवाद ये ब्रह्म कारणवाद श्रुति के द्वारा बाधित भी है। तस्माद् ब्रह्मैव परम कारणम् अस्मिन्नेव, परम कारणम् ब्रह्म, अवांतर कारण सब अन्य अन्य हो सकते हैं, तस्मिन्नेव सर्वेषां वेदांतानां समन्वय इति सिद्धम्, इसी में ही अर्थात ब्रह्म में ही सारे वेदांत समन्वय है। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भगवत पूज्यपादकृतौ शारीरक मीमांसा भाष्य प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः। इति प्रथमोऽध्यायः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पादकृतौ शारीरक मीमांसा व्याख्यायां भाष्यरत्न प्रभायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः। गोविंदानंद भगवत पाद, गोविंदानंद सरस्वती है ना ये, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिरेक विभागिनि व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।